إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، يقول الله جل وعلا: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ويقول الله جل في علاه: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وقال الله جل في علاه: وأمرت لأعدل بينكم. ندوك كإيمان، Allah subhanahu wa ta'ala anatukumbusha katika aya hii ambazo tumezisoma mbele yenu kutokamana na jambo adhimu, jambo ambalo khuliqa as-samaa'u wal-ardh, jambo ambalo faqada kathirun min al-muslimin al-yawm وهو العدل. العدل العدل عباد الله. الله نتكمبوشا كوسيانا نجام لو دليل. أنا سمع الله سبحانه وتعالى: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. نبيندي مدب حكوم بين يوات، بيندي منبقوا محكيم بين يوات، أن تحكموا بالعدل، بس بتشاني حكم هيسو قوة ليفو. ذلكم وصاكم به، جنبو هيلو لو ليفو دلو جنبو أبلو الله سبحانه وتعالى موصياني لعلكم تتقون. إلي مباتيكم شاء الله سبحانه وتعالى، ili mpate ucha Mungu. Ucha Mungu ndugu katika imani utaupata pindi ambapo umesimamisha uadilifu baina ya watu, umesimamisha uadilifu bainaka wa baina sahibak, umesimamisha uadilifu bainaka wa baina auladik, umesimamisha uadilifu bainaka وبين حكامك، ومسمميشا وادليف بين يافو وبين سائر الناس. وتكابو كوا ومسمميشا وادليف هو بس ووي وتنجيا كتك فضلا يكباتا وشامو ومو الله سبحانه وتعالى متوسيا دنياك. عباد الله، uadilifu unahitajika baina yako wewe na rafiki yako. Uadilifu unahitajika baina yako wewe na jamaa zako. Uadilifu unahitajika baina yako wewe na watoto wako. Na uadilifu huo huo unahitajika baina yako wewe na kiongozi wako. Allah subhanahu wa ta'ala anaeleza Mtume sallallahu alayhi wa sallam akisema, Allah wa umirtu li aadila bainakum, na hakika nimeamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala nifanye uadilifu baina yenu. Kwa sababu ikiwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam asingefanya uadilifu, basi isenge tufikia hii amana ambayo sisi tuko ndani yake, isenge tufikia hii nuru na fadhila ambayo sisi leo tunaogelea kwenye neema hii ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, Allah anawaeleza Wayahudi katika kitendo ambacho walisimama wakakifanya bila ya uadilifu. Allah akawaambia Wayahudi, wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala an la ta'dilu i'dilu huwa aqrabu litaqwa. Ulama rahimahumullah wanataja kuwa aya hii imeshuka kwa ajili ya Wayahudi ambao ta'amaru biqatli nabiyyina Muhammadin alayhi salatu wassalam. Wayahudi ambao walipanga njama ya kumuua Mtume sallallahu alayhi wasallam bila ya kosa. Allah akawaambia Wayahudi, wala yajrimannakum shana'an qaumin ala an la ta'dilu, isiwapelekee nyinyi uovu. Wala yajrimannakum shana'an qaumin, isiwapelekee nyinyi uovu kuwafanyia uadui watu wengine ili msipate kufanya uadilifu. I'dilu, fanyeni uadilifu. Huwa aqrabu litaqwa, kufanya uadilifu iko karibu zaidi na ucha Mungu. Ibadallah, rawa Aisha radhiyallahu anha inda Muslim, تقول عائشة رضي الله عنها أن المرأة المخصومية سرقت وكانت شريفة فخافوا أن يتقدموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا من يجتري إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا لا أحد يجتري إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا أسامة، أسامة بن زيد، لأنه حب النبي صلى الله عليه وسلم. فتقدم أسامة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فتشفع لامرأة المخصومية التي سرقت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتشفع في حد من حدود الله؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم ثم صعد على المنبر وقال إنما أهلك من كان قبلكم كان إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وإذا سرق فيهم الشريف تركوه. وإيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها عليه الصلاة والسلام. حديثه لحديث يا أسامة بن زيد أليب منامك وكاتي ومتوم صلى الله عليه وسلم. Mwanamke yule aliyoiba ni mwanamke maksumia. Kabila la maksumia ni kabila sharifu tukufu wakati huo. Wakakofia wale kwamba kesi hii ya huyu mwanamke ikimfikia mtume sallallahu alayhi wasallam kuwa mwanamke wa kisharifu wameiba, basi atamkata mkono wake. Wakataka kuombewa msamaha kwa kosa la mwanamke la wizi, lakini ni mwanamke mtukufu. Wakasema hakuna ambaye yashtari ila nabi sallallahu alayhi wasallam ila Usama, hakuna anayeweza kumfanyia shafaa, kumwombea msamaha mwanamke huyu isipokuwa Usama bin Zaid, kwa sababu mtume alikuwa akimpenda Zaid. Kisha mtume alikuwa akimpenda zaidi mtoto wa Zaid ambaye ni Usama bin Zaid. Usama akamsogelea mtume, anataka kumtetea mwanamke wa maksumia ambaye ni Sharifa ambaye ameiba. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, atashfa fi haddin min hududillah, unamtetea mtu isimame haddi, miongoni mwa haddi za Allah, wewe unamtetea asifanyiwe haddi Usama. Jua ya mapenzi ya mtume juu ya Usama, lakini alikasirika vibaya sana. Unamtetea mtu Usama kwa sababu ni mwanamke mtukufu, unamtetea asisimamishiwe haddi. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasimama juu ya mimbari, jambo dharura, jambo linahitajia. Mtume akasimama juu ya mimbar akasema, innama ahlaka man kana qablakum, hakika imewaangamiza wale waliokuwa kabla yenu. Kana idha saraka fihi mudhaif, alikuwa akiiba mnyonge, akiiba mnyonge. Unyonge hapa imma hana uwezo, au unyonge hapa imma kabila lake ni duni, hana kabila, yani kabila lake halihisabiwi katika makabila. Sasa akiiba mtu wa sampuli hii, akamu alayhi alhad, wanamsimamishia kisasi, anapigwa haddi. Kama aliiba, basi anakatwa kiganja cha mkono, na kama alizini, kama ni muhsina, basi atapigwa mawe mpaka afariki, na kama ghaira muhsina, basi pale pale atapigwa viboko wa taghrib am. Sasa wa idha saraka fihi mulqawi, au wa idha saraka fihi musharif taraku, lakini akiiba mtu mtukufu, imma utukufu kwa sababu ya uwezo wake na mali zake, au huyo anaachwa, mwachieni njia huyo apite bwana mkubwa, kwa sababu ya mali au kwa sababu ya kabila lake. Wajua nyinyi huyu ni kabila gani? Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, waimullah, akaapa Mtume sallallahu alaihi wasallam na Allah subhanahu wa ta'ala, لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. لو فاطمة mtoto wa mtume, manake hao na nafasi zao wote hawawezi kufika nafasi ya mtoto wa mtume, lakini lau Fatima mtoto wa mtume ameiba, nitamkata mkono wake alayhi salatu wassalam. Ndugu katika imani, watu wengi leo si waadilifu, si waadilifu fi af'alihi, si waadilifu katika vitendo vyao, na si waadilifu fi aqwalihi, sio waadilifu katika maneno yao, hawana uadilifu kwenye nafsi zao, wanapelekea kuingia katikati ya mujtama na kuubomoa na kuharibu mujtama na kuwaenezea ndugu zao maovu na mabaya. Unaonaje wewe watu wakasimama wakakuenezea mabaya katika makasidi sharia. Ibadallah, imekuja kuchunga aradhun nas, heshima za watu. Wako watu kwa sababu ya kukosa uadilifu wakaingia mpaka kwenye majumba ya watu, wataka pia kujua kuna nini huko majumba ya watu. Aradhun nas, wake za watu, familia za watu, wanastiri hali zao, wanamuomba Allah awastiri hali zao, wanavumilia kwa yale mapungufu yao. Anatokea mtu ambaye yakshifu sarairahum, anatoa zile aibu zao za ndani, anafedhehesha mtu yule pamoja na familia yake. أقول ما سمعتم استغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. دوقتك إيمان الله سبحانه وتعالى أمتتاكا نأمتوبا داوة يكويزا كجتيبو كتوكمانا نتتيزو لكتوكوا نواليليف، hasa katika kueneza habari, hasa katika kueneza habari ya ndugu yako Muislamu, hasa katika kulieleza pungufu la ndugu yako Muislamu. Allah ametutaka tufanye jambo hili. Jambo lenyewe ni pale aliposema, ya ayyuhalladhina amanu إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. الله أنا تتاكا تتثبت كتك خباري توليز مرمبيل بيلي تسينيز خباري بيلا يا شهودا تسينيز خباري بيلا يا قوة نوالي ليفو tueneze habari na uadilifu. Unapomwenezea ndugu yako habari, basi eneze ile habari na uadilifu. Kwa hiyo wangapi leo wana uadilifu? Matatizo leo yako majumbani, watu wanagombana, ndugu wanagombana, ndugu wanafarikiana, familia nyingi leo sikia yule haelewani na yule, yule haelewani na yule, yule hasikilizani na yule. Sababu kubwa wajua, sababu kubwa ni kuwa yule asema, yule anisema vibaya mimi, wewe hujui anachokisema yule kuhusu. Adam tathabbus, bila ya kutathabbas na habari. Tathabbatu ya ra'akumullah, tathabbatu bi akhbari qaumin, thibitisheni, takeni uthibiti katika habari za watu, ili mnachokizungumza muzungumze kwa uadilifu, ili unachokisema kiwe ni chenye uadilifu baina ya watu. Mnapoizungumza kabila fulani, kusema kabila fulani hawa ni watu wabaya, tathabbat, kweli ni watu wabaya, na ni kweli kabila zima ni watu wabaya, au kabila hilo wako nusu wabaya na nusu wazuri? Kama kwenye kabila lako wako wawili wabaya wengine wazuri, hatufanyi hivyo, hatufanyi adil baina auladina, hatufanyi uadilifu baina ya watoto wetu. Unamjengea mtoto wako mmoja nyumba nzuri, unamwacha mwingine kwa sababu ya mapenzi ya mtoto mmoja. Akija mtoto mmoja unamkabili, unambusu, unamfurahia. Akija mtoto mwingine ta'aridh anhu, unampa mgongo ili hata asipate nafasi na wewe. Hiyo si uadilifu. Antadila baina zawjat, ufanye uadilifu baina ya wanawake ambao umewaoa wako chini yako, ikiwa ni zaidi ya mmoja. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam akaeleza hali ya mtu huyu ambaye hafanyi hafanyi uadilifu baina ya wake zake, yati yauma alqiyama washikuhu mailun, takuja siku ya kiyama bega lake limelala, ili waislamu wote, watu wote wakisimama waone yule alikuwa hafanyi uadilifu baina ya wake zake. Huyu huku mashallah anamkirimu maneno mazuri, hana ukali kwake, anamhudumia huyu huku la anamchukia, akiingia yabas wajha, anakunja uso wake, anamtolea maneno ya kashfa. Mwanamke dhaifa, hana pa kwenda, anakutarajia wewe mmewe, mume umembadilikia sura, lakini sura hiyo umebadilika upande mmoja pasi na upande wa pili. Lilasab ubadilike sura kwa sababu ya mambo ya dini, mambo ya dini. Wa hakadha kana an-nabi sallallahu alayhi wasallam kana la yaghdhabu li nafsihi wa kana la yantaqimu li nafsihi illa an tuntahaka hurmatillah fayantaqimu lillah. Mtume anaghadhibika kwa sababu ya huruma, kwa sababu ya makatazo ambayo Allah ameyakataza anapoyaendea Muislamu, anapoyaendea mtu, ndio mtume anaghadhibika. Lakini labda hata wewe si kwa sababu hiyo. Adil baina hukamika, fanya uadilifu, fanya uadilifu kwa viongozi wetu, viongozi wako wewe, hawa viongozi watawala wetu Allah amewaweka katika ardhi na akawafanya kuwa ni watawala. Hii ni fadhila ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fanya uadilifu unapomzungumza kiongozi. Je, unamzungumza kwa haki au unamzungumza kwa dhulma? Ma yalfidhu min qawlihi illa ladayhi raqibun atid. Jamaa tujua hii aya ama hatujui? Jamaa tumesahau hii aya ama hatujasahau? Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Huzungumzi neno wewe isipokuwa katika mazungumzo yako unaandikiwa wewe, unafuatiliwa wewe. Umesahau hizi aya? Mbona ufisadi umezidi kwenye watu? Mbona watu wana maneno maneno ya kuenezeana uovu? Kwa nini unamwenezea ndugu yako uovu? Unapata faida gani? Bali yanayopelekea hayo ni hiqdi na hasad. Wa anta hasid shita ama bait, wewe ni hasid. Kwa nini unamwenezea ndugu yako maovu? Hakuna nasiha, hakuna nasiha. Kala nabi sallallahu alaihi wasallam adinu nasiha, amsik biyadi akhika, shika mkono wake, mwite, mwambie ndugu yangu nateleza, unakosea. Mbona tufanye hivyo? Mbona tufanye hivyo? Mbona wewe ni sarihi kuandika, una haraka kuandika, mbona usiwe na utulivu wa taani? Haya, umesahau kuwa Allah atakusimamisha. Wewe umesahau au umejisahaulisha au umepuuza kauli ya Allah? Mujtama una tafaruku kubwa, mujtama una matatizo makubwa, lakini kwa sababu ya watu ambao watoa hapa apeleka pale, atoa pale aleta hapa. Nimalizie na kisa ya Umar. Umar radhiallahu anhu, famjua Umar ghira yake kwenye dini. Masahabi anaitwa Hatib ibn Abi Balta'a. Hatib ibn Abi Balta'a ni sahabi shahida Badra, ameshuhudia Badr. Lakini Hatib ibn Abi Balta'a, wakati Mtume SAW anatangaza fatu Makka, kwenda kuifungua Makka kutoka kwenye mikono ya majababira al-kafara, taka kuifungua Mtume sallallahu alayhi wasallam, alichokifanya Hatib ibn Abi Balta'a, akaandika barua akampa mwanamke akaitia katikati ya nywele zake. Barua ile anatoa siri ya mtume, kwamba mtume atakuja huko, kwa sababu siri ya kufungua Fathu Makkah ilikuwa ni siri, hakutakikana mtu kufahamu. Wakana nabi sallam yuwari filgazawati, mtume alikuwa katika vita, anasema naelekea huku kumbenda huku. Hizo ni tactics za vita. Bas Hatib alipoandika barua, ikashikwa barua. Mtume sallam akamwambia Hatib, mahada ya Hatib, hichi nini umefanya Hatib? Hatib akajitetea, ya Rasulallah, mimi si munafik, na jamaa zangu hao wenzangu wote wana familia zao, tukienda sisi watapata watu wa kuhami familia zao, mimi sina mtu, nimeacha familia yangu Maka. Mtume faltamasa udhrahu, akapokea udhuru wa Hatib ibn Abi Balta. Umar radiyallahu anhu akaghadhibika, akamwambia ya Rasulallah, da'ni adhrib unuka hadha almunafiq, wacha nikate kichwa cha huyu munafiq. Maanake hiyo ni alama, anatoa siri ya mtume. Umar ameghadhibika. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia Umar, ala tadiri ya Umar annahu shahida Badra, hujui ewe Umar kwamba huyo ameshuhudia Badr, na Allah amesemaje kwa shani ya ahli Badr, i'malu ma shi'tum faqad ghafara Allahu lakum. Anamsawibisha Umar, Allah amesema kwa shani ya watu wa Badr, fanyeni mfanyavyo, Allah shawasamehe. Maadamu mnahudhuria Badr, lolote fanyeni. Huu katika iman, uadilifu umepotea. Watu wengi si waadilifu, wengine wanaacha uadilifu kwa sababu ya maslahi ya tumbo, wanashindwa kujishughulisha kutafuta riziki zao, wanatumia ulimi wao kwa kuchonganisha. Ya Abdallah, tub ila Allah kabla an tatlu ash-shams min maghribiha, rudia kwa Allah. Wacha hizo, kama ni masalih ziweke kando. Unafanya jambo adhimu, unalifanya jambo la hatari. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim, wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim, innaka Hamidum Majid. Rabbana atina fid dunya hasanah في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.